that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. Tom Misch i Gold Link, Lost in Paris. To za nami. Uzupełniam wiadomości. Pan Kazik z Opolskiego pisze: dzień dobry, miłego dnia, pozdrawiam całą trójkę, tu leje całą noc. Jest też wiadomość od pani Mirki: dzień dobry, słucham audycji od godziny 4:00, w Sandomierzu aktualnie 11 stopni Celsjusza, nie pada, nie wieje. Pozdrawiam serdecznie wszystkich wcześnie wstających. Brawa dla pani prowadzącej, że będzie jechać rowerem. Oczywiście takie gratulacje musiałam przeczytać. Oby ten deszcz mnie nie zmoczył, to najważniejsze. Czułem ogromny stres, gdy pisałem do niej SMS na najnowszej Nokii N95. Opener 2K10, cały pełny tent. Odpisała mi, że to na zawsze jest, ale pomyliła się, bo gdy to wspominam, to nie czuję nic. Coś jakbym oglądał film. Każdy z aktorów dawno zmarł, z tym co dzisiaj mam też będzie tak. Chociażbym inaczej chciał, bo kiedyś wciąż trwał letni dzień, wciąż zachodziło słońce. Wspomnienia dawno zniekształciły się, albo już nie ma ich. Z dawnych lat wyparte są przez nowe. Wspomnienia dawno zniekształciły się, albo już nie ma ich. Ej, twoi znajomi za chwilę będą obcy. Za chwilę ktoś zamieszka w mieszkaniu, na które mówisz dom. Wszystko co jest ci bliskie już za krótką chwilę przykryje kurz. I nie będziesz wiele czuł, gdy to kiedyś może się przypomnieć ci. Coś jakbyś oglądał film. Każdy z aktorów dawno zmarł, z tym co dzisiaj masz musi być tak. Chociażbyś inaczej chciał, bo kiedyś wciąż trwał letni dzień, wciąż zachodziło słońce. Wspomnienia dawno zniekształciły się, albo już nie ma ich. Wszystkie miłości z dawnych lat wyparte są przez nowe. Dawno zniekształciły się, albo już nie ma ich. Lordofon i piosenka z ich najnowszej płyty, czyli Opener. No i przechodzimy do stałego elementu środowych przedporanków, czyli do konkursu, właściwie zabawy z samplami. Ci z Państwa, którzy mnie czasem słuchają, już na pewno wiedzą, o co chodzi. Otóż ja prezentuję na antenie jakiś utwór oparty na innej, znanej, funkowej bądź soulowej piosence. Państwo słuchają uważnie i piszą mi, co takiego można w tym utworze usłyszeć, jaki utwór jest tu samplowany. Może być więcej niż jeden, ponieważ takie sytuacje też się zdarzają. No to słuchamy Mos Def i piosenka z pewnym innym, oczywiście znanym motywem. And she came with the same type game, the type of girl giving out the fake cell phone, the name Big Fame. Big she fame. Like cats with big things, jewel ship, money clip, phone flip, the six range. Had seen her on the app, spotted her more than once. ass so fat that you can see her from the front. She spot me like paparazzi, shot me a glance, and that Catwoman stands with the fat booty pants. Hot damn, what's your name, love? Where you came from? Neck and wrist laced up, very little makeup. The swims at the Reebok gym tone your frame up, a sugar and spice, the only thing that you made up. I tried to play it low key but couldn't keep it down. Asked her to dance and she was like, yo, I'm leaving now. An hour later, Sam's from Jamaica, she sipping Chris straight up, skanking while in the waist up. Scene two, my fam throwing the jam, Fareed is on the stand, big things is in the plan. The brother Big Moon makes space for me to move in here. Yo, this my man Most, baby, let me introduce. I turn around, you was the same pretty bird who I had priorly observed, trying to play me for the herb. Shocked to sell, she couldn't get it together. I just played along and pretended I never met her. How you feeling? No, I'm fine, my name is Most, I'm Sharice. I heard so much good about you, it's nice to finally meet. He moved to the booth, preserved the crew especially, and Honey Love ended up sitting directly next to me. I'm tight polite, but now I'm looking at her skeptically, cause baby girl got all the right weaponry. Designer fabric, shoes and accessories, chinky eyes, sweet voice, want me mentally. Be conversating, made her laugh, yeah, you know me, bro. Even though I know the steelo, she wild, sweet, yo. I'm about to murk, I say peace to the family. She hop up like, how you gonna leave before you dance with me, dance with me? She blew my whole head with that, dude. I was like, what? I played it low, though. I was like, yeah, all right, come on, then, let's go. This is mad. This is so sick. I'm telling you, yo, Honey was so blazing, she was just, what? Yo, she was like Jane Kennedy, word one to my mama, man. She was that L, man. She take me to the dance floor and she start whispering to me. Yo, let me apologize for the other night. I know it wasn't right, but baby, you know what it's like. Some brothers don't be coming right, I understand, I'm feeling you. Besides, can I have a dance? Ain't really that original. We laughed about it, traced the arms across my shoulder blades. They playing Lover's Rock, I got to fold the fingers on the waist. He in my butt up like the Arizona summer song finished. And she whispered, honey, let's exchange numbers. Scene three. Weeks of waiting, late night conversation in the crib, heart racing, trying to be cool and patient. She touched on my eyelids, the room fell silent. She walked away smiling, singing great Gregory Isaacs, like, if I don't, showing me a tan line and a tattoo, playing Sade, sweetest taboo, burning candles, all my other plans got canceled, man, I'm smashing like an Idaho potato, she called me at my jail, come now, I can't say no, Jensen tree trunks, rocking a pee from cocking her knees up, champion lover, not ease up, 3 months, she call, I feel I'm running a fever, 6 months, I'm telling her I desperately need her, 9 months, blue light symptoms with shorty not around. I need more than to knock it down, I'm really trying to lock it down. Midnight we hook up and go at it. Burn a stogie, let her know, sweetheart, I got to have it. She telling me commitment is something she can't manage. Wake up the next morning, she gone like it was magic. Oh damn it, this on Harrison, full frantic. My 911 wasn't answered by my fly Taurus enchantress. Next week, who hit me up? I saw Sharice at the kitty club with some banging ass Asian playing. Lay it down and lick me up. What? Yo. Mos Def i utwór, którego tytułu nie zdradzę, żeby nie było zbyt łatwo. Jeżeli Państwo wiedzą, jaki sample się tu ukrywa, to zachęcam do pisania justyna.grabasz@polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy oczywiście. Rozwiązanie po godzinie 5.30. A skoro jesteśmy przy stałych elementach programu, to chyba najwyższy czas na Stevie'ego Wondera. Summer soft wakes you up with a kiss to start the morning off. In the midst of her soft playing Santa Claus, she brings gifts through her grace. Morning rain gently plays her rhythms on your windowpane, giving you no clue of when she plans to change, to bring rain or sunshine. And so you wait to see what she'll do. Is it sun or rain for you? But it breaks your heart in two when you find it's October and she's gone. And she's gone. until he begins forcing danger's way with his breeze. Morning snow, can't tell a winter ball for you to throw. But just well when he never lets you know. If it's snow or clear days, you'll find. So you wait to see what he'll do. Is it sun or snow for you? But it breaks your heart in two. Cause you've been fooled by April. And he's gone. And he's gone. Winter's gone. Summersoft i oczywiście Stevie Wonder, a ja mam dla Państwa drugą część dzisiejszego kalendarium. I zaczynamy od roku 1862. Wtedy to Richard Gatling opatentował karabin maszynowy, wielolufowy karabin Gatlinga zapewniał dużą szybkostrzelność i łatwość ponownego ładowania. Choć z technicznego punktu widzenia ta konstrukcja nie była karabinem maszynowym, gdyż ogień z niej prowadzony był ręcznie, a nie automatycznie. Karabin oddawał do 200 strzałów na minutę, a jego obsługę stanowiło 4 żołnierzy. 1922 rok to natomiast rok ważnego odkrycia. 4 listopada angielski archeolog Howard Carter odkrył w Dolinie Królów grobowiec faraona Tutenchamona, władcy starożytnego Egiptu. 26 listopada naukowcy weszli do wnętrza grobowca. W 2 pierwszych komorach znaleźli bogate wyposażenie, lecz nie było w nich sarkofagu. Odkryli natomiast 3 zamurowane drzwi, których postanowili nie otwierać ze względu na konieczność przygotowania się do zabezpieczenia dotychczasowych i przyszłych znalezisk. Do komory ze skrzynią grobową odkrywcy weszli 16 lutego 1923 roku. Sarkofag otworzono jednak dopiero 13 października 1925 roku, a kilkanaście dni później, po otwarciu trzeciej trumny, znaleziono mumię faraona. Znaleziska z grobowca znajdują się w Muzeum Egipskim w Kairze. Przechodzimy do roku 1950. W Rzymie wtedy podpisano Europejską Konwencję Praw Człowieka. Zgodnie z preambułą dokumentu, rządy państw, przyjmując konwencję, chciały podjąć kroki w celu zbiorowego zagwarantowania niektórych praw zamieszczonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Na podstawie konwencji powołano do życia Europejski Trybunał Praw Człowieka. To już 70 lat temu, proszę Państwa. A 20 lat temu, w roku 2000, odbyła się premiera serialu telewizyjnego M jak Miłość. Serial powstał na fali popularności Klanu, emitowanego w Telewizji Polskiej, w programie pierwszym. Oglądalność M jak Miłość szybko przewyższyła popularność Klanu, a serial stał się najchętniej oglądanym programem telewizyjnym w Polsce. Każdy odcinek tej produkcji ogląda obecnie ponad 5 milionów widzów. Do tej pory nadano ponad 1530 odcinków. No to życzę tych odcinków jak najwięcej. No i poszalał Wojciech Skowroński, jego bardzo ciekawa kompozycja, pełna zaskakujących improwizacji. Do tych dni, kolorowych dni. Polski funk z 1976 roku. Na zegarach 27,5 minuty po godzinie 5, a teraz, proszę Państwa, soulowy klasyk. Let's get it on. Let's Let's Get It On. Na zegarach 28 minut do godziny 6, a ja sprawdzam, jaką mamy aktualnie pogodę. Jak na razie zachmurzenie duże, z większymi przyjaśnieniami, miejscami opady deszczu, zwłaszcza na południowym zachodzie i w centrum kraju, lokalnie gęste mgły, zwłaszcza na zachodzie Polski, ograniczające widoczność do 100 metrów. Zachmurzone niebo będzie nam towarzyszyć dziś przez cały dzień, dopiero późnym popołudniem może się pojawić więcej przejaśnień. Opady deszczu miejscami na wschodzie, południu i w centrum kraju, przelotny deszcz również nad morzem. Suma opadów na wschodzie kraju do 10 mm, na południu lokalnie do 15 mm. Temperatura maksymalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 stopni na południu, zachodzie i nad morzem, do 13 stopni na południu Podkarpacia. Wiatr przeważnie słaby, jedynie nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę z kierunków zachodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I know that we can. I know darn well we can. Oh, we can work it out. Yes, we can. To za nami. A ja, moi Państwo, uzupełniam listę obecności. Pisze pan Wojtek. Tradycyjnie, choć u pani pierwszy raz, podpisuję budzikową listę obecności z drogi do pracy, trasa Piaseczno-Mszczonów. Pozdrawiam serdecznie panią, zespół redagujący i budzikową rodzinę przy głośnikach, a zwłaszcza Andrzeja taksówkarza, wiernego trójkosłuchacza. Dołączam się do tych pozdrowień oczywiście. Jest też wiadomość od pana Jana. Drugi raz mam okazję słuchać tej konkretnej audycji prowadzonej przez panią, tym razem obudzony emocjami związanymi z wyborami za oceanem. I muszę stwierdzić, że nawet te gatunki muzyczne, za których fana nigdy się nie uważałem, mogą się podobać. Być może to kwestia dobrego doboru utworów. Muszę też pochwalić ten rower w środku nocy. Zanim przeszedłem na zdalny tryb pracy, sam dobiegałem albo dojeżdżałem do biura na nartorolkach, chociaż akurat żadna pogoda nie była mi straszna. Życzę pani jednak, żeby panią deszcz nie ominął. Deszcz ominął jej. To by nie były dobre życzenia. Dziękuję serdecznie oczywiście. No, wiadomość SMS-owa jest także od pani Weroniki, która pozdrawia z łóżka oblężona gorączką i katarem. Pani Weroniko, dużo zdrowia życzę. Po mimo ich rad, po mimo... czas spokojnie. Spokojnie ci czas spokojnie. Spokojnie ci czas. Siedemnaście minut do godziny szóstej. Poranna Rozali i Spokojnie. Utwór taki dla złapania oddechu. No i proszę Państwa, mamy rozwiązanie samplowej zagadki. I mamy zwycięzcę. Jako pierwszy poprawnej odpowiedzi udzielił Nikifor, a odpowiedź to oczywiście Aretha Franklin i One Step Ahead. Gratuluję i słuchamy. Only one step ahead of heartbreak, one step ahead of misery, one step is all I'd have to take, backwards to be the same old fool for you I used to be. I'm only one step ahead of your arms, one kiss away from your sweet lips. I know I can't afford to stop for one moment, 'cause I'm just out of reach of your fingertips. Your warm breath on my shoulder keeps reminding me that it's too soon to forget you. It's too late to be free. Can't you see? I'm only one step ahead of your love. And yet I can't take two. Seems like I'll have to take that one step backwards, 'cause one step ahead is a step too far away from you. 'Cause one step ahead is a step too far away from you. One step ahead is a step too far away from you. Aretha Franklin, kolejny kobiecy i bardzo miły akcent w dzisiejszej audycji Trójka Budzi. A ja przygotowałam dla Państwa kalendarium muzyczne. I zaczynamy od roku 1956. Wtedy to urodził się James Honeyman Scott, gitarzysta, autor tekstów oraz założyciel grupy The Pretenders, znanej m.in. z takich utworów jak I'll Stand By You czy Brass in Pockets. Zmarł 16 czerwca 1982 roku w wieku zaledwie 25 lat. 4 listopada to także urodziny Shana Combsa, bardziej znanego publiczności jako Puff Daddy, później P. Diddy, a obecnie po prostu Diddy. Combs urodził się w 1969 roku w Harlemie. A dokładnie 20 lat temu, w roku 2000, został wydany pierwszy studyjny album zespołu Evanescence. Na płycie znalazły się takie utwory jak My Immortal czy Imaginary. 4 listopada 2004 roku zmarł natomiast Robert Charles Heaton, perkusista zespołu New Model Army. Urodził się 6 lipca 1961 roku. I na koniec jeszcze rocznica urodzinowa, powiązana z piosenką. Dziś urodziny obchodzi Chris Difford, gitarzysta i wokalista zespołu Squeeze, autor wielu piosenek, m.in. utworu

standing on the shoulders of the giants that have come before. Some of you have to know before we all can be talking. Hit the ground and change the mindset.